الرحمن الرحيم. Wal maqalatul asadisatu wal arbauna utawi iki iku pengendikan ingkang kaping 46 An Sufyan bin Uyainata radhiyallahu anhu qol dipun critakaken saking Sofyan bin Uyainah, jenenge bapakne Uyainah. Cara kene ya Uyaono. Radhiyallahu anhu, bapakne sahabat niki. Kala ngendika sapa Sofyan? Pangendikane man ahabballah ahabba man ahabbahullah. Man sapane wong iku ahabba lamun demen sapa wong Allah ing Gusti Allah ahabba mongko demen sapa wong demen man ing wong ahabbahu kang demen ing wong sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Mandek disik di arteni. Sapa uwong sing demenang Gusti Allah? Mangla urusai wingi kok urusan demenang Gusti Allah. Saiki nek ana wong seneng nang Gusti Allah, mesti uwong iku seneng ambek uwong sing disenengi Gusti Allah. Iki gawe contoh sik. Sampe niku dadi pegawene bos. Bos duwe pegawai-pegawai akeh. Sampeyan seneng ambek bos sampean, otomatis sampean niku seneng ambek wong sing disenengi ambek bos sampean. Wis niku mesti wis. Gusti Allah nggih ngono. Nek ana wong seneng nang Gusti Allah, wong iki otomatis seneng ambek wong sing disenengi Gusti Allah. Mbo sapa wong sing disenengi Gusti Allah? Nggih mriki bayane minal ulama'i wasolihina, piro-piro ulama lan wong sing soleh-soleh kabeh. Wong sing soleh-soleh lan ulama iku wong sing disenengi ambek Gusti Allah. Nek sampean seneng nang Gusti Allah, sampean berarti seneng ambek ulama, seneng ambek solihin. Tata anak wong cinta nang Gusti Allah ketok yai mantel. Lah, kaya cepal. Padha karo sampean seneng ambek bos sampean. Terus bos sampean duwe sekretaris. Sampean mangkel ambek sekretarise, ya gak cocok. Sekelah mangkel maneh ambek pegawai gak cocok. Sing disenengi bos, aku ya melok seneng mergo bos iku tak seneng. Ulama disenengi Gusti Allah. Kula karo sampean seneng Gusti Allah, kudu seneng ulama. Wong sing api-api kelakuane disenengi karo Gusti Allah. Kula karo sampean seneng Gusti Allah, sampean karo kula kudu seneng wong sing api-api kelakuane. Saiki sampean karo kula wis seneng nang Gusti Allah, dadak kanca sampean wong sing disengiti Gusti Allah. Kolongane wong ngombe, kolongane wong mabuk, kolongane sing welek-elek sampean kanca kok senengi. Lho kliru rek. Kon iku wis seneng Gusti Allah. Dadak seneng ambek wong sing dibenci karo Gusti Allah. Salah. Nilai ini oleh seneng nang Gusti Allah durung patek temen-temen. Terus sih. Waman utawi sapane wong iku ahabba lamun demen sapa wong demen man ing wong ahabau kang demen ing man sapa Allah taala Gusti Allah taala ahabba mongko demen sapa man ahabba demen ma ing barang ahabba kang demen sapa man ahabbaullah ing ma billahi taala krana Allah taala mboh iku maknane kaya angel kaken ahabba iku monggo gampangane ngomong ngene nek ana wong lamun wong iku seneng ambek wong sing disenengi Gusti Allah urute ngono mangkae ta lak ngene wong sing seneng nang Gusti Allah mesti seneng ambek wong sing disenengi Gusti Allah iki nek wong iku seneng ambek wong sing disenengi karo Gusti Allah wong iku mesti seneng ambek perkara sing disenengi wong sing disenengi Gusti Allah senengi karena Allah ayo urutan dhewe iku apa perkara sing disenengi ambek wong sing disenengi Gusti Allah minal a'mali sholihati nyatane saking pira-pira amal sing api dikae paham ndek-ndekan tak walike ngajak amal-amal sing api iku disenengi wong wong sing nglakoni amal api iku disenengi Gusti Allah sampean seneng Gusti Allah sampean mesti seneng ambek wong iku. Nek sampean seneng ambek wong iku, sampean otomatis seneng ambek apa sing dilakoni ambek wong iku. Ngono tok wis ana. Diwalikane wong sing disenengi Gusti Allah ele-elean gampang kiai. Kiai senengane amal, gawe ngaji, gawe mbuh, gawe apa sing dilakoni yai, sampean melok seneng apa sing dilakoni yai. Wis ngono tok gampangane. Apa senenge yai mbok? Gawe istighosan, sampean paling kudu melok seneng istighosan. Yai ini senengane manakipan, sampean paling melok seneng manakipan. Yai ini bangun pondok, sampean melok seneng ngewangi bangun pondok, nyokong boto 10 prauto. Ngono wong kadung seneng arep. Muara seneng tok dadak sing dilakoni yai gak melok nglakoni seneng mundur oleh seneng nang Gusti Allah kurang kalimatin iku sing garang terus waman lan utawi sapane wong iku ahabba lamun seneng sapa wong seneng maing barang amal ahabakan seneng sapa wong sing seneng nang Gusti Allah fillahi krana Allah ahabba mongko seneng sapa wong seneng Allah ya'rifahu ing yanto ora weruh ing man ahabballah sapa annasu menungso dinyajak sama nutuk-utuk dhewe apane sing niku tak terus newe mangkane bal yastahilu balik ketungkul sapa wong bil amali kelawan pira-pira amal fil khalwati ing dalem pira-pira persepen dibalekno teko kono nek wong iku seneng ambek perkara sing disenengi wong sing disenengi Gusti Allah senengi krana Allah mula wong iku akan senang utawa maka orang itu mesti cinta, mesti seneng ngelakoni amal sing gak dikandakno wong. La ya'rifun nas nek diwalik sing wong liya gak ero ambe amal iku. Bal yastahilu bil amali fil khulwati, terus wong iku mantet unggul ngelakoni amal nggih persepen. Persepen niku gak ketok wong. Niki kiranan jangkau niku kok wadah. Saniki ndek-ndekan dhisik engko temenan atuh. Tata tibane wong iki padha mlayu nang gunung, nang desa, nang jerone guwa, topo. Lah lha poco penopale topo nggih kene ngadohi wong. Mergo aku seneng ambek barang sing disenengi, ambek wong sing disenengi Gusti Allah, aku melok nglakoni, cek gak ketok wong aku tak nang gunung topo. Hadirin, gak ngono. Sampean niku urute mang lho ya ketok ya. Sampean iku seneng nglakoni amal sing wong liya gak eru ambek amal sampean. Endeng-endengan saat ini di masjid belali sampean kotak-kotak sing ono bolongan itu kotak masjid sampean delok ono bolongan yang cilik-cilik di dukur lho itu lebenono jadi kondok-kondok wong ini kesa itu gak hitung-hitungan perkesen naik hilang malah ini iso jadi ketok no duit ketok lembean ini plek langsung kenyenge bolongan lebokno wis wong liya garuk kabeh. Lho otomatis wong nek seneng ambek kelakon sing disenengi ambek ulama, wong iku mesti ngetokno amal sing gak keping roh wong. Kaya apa percuma diketok-ketokno dhuwit 1000 dilebokno kotak aja tekepen ngene. Ditekep ngene dhuwit 10000 blek lebokno 10000 wong sak masjid gak roh. Iku dadi ne aja mlayu nang alas terus ana kono ibu adat cekak ketok wong nunggak ya amal sampean aja diketok-ketokno wong maksud apa cekak ujub cekak takabur cekak riya nek wis gak takabur gak riya gak ujub senenge Gusti Allah langsung sampean berarti ikhlas terus diganjar karo Gusti Allah. Wah nggih nggih setuju nggih mawon nek mantuk ngaji kula tak ngleboni kotak. Tapi pun ratusan. Nambah salon pancen ratusan ae. Salone wis teko rebo ngarep diganti. Sampeyan delok nggih mak kula. Porstek. Terus anune Twitter-e PV. Twitter sitoke 500 rek. Twitter loro gak juta wis. Persteke 300 widak ping 4. Sampe jagung 200. Wanakola al Asqalani. Wanakola lan nukil sapa al Asqalani, Imam Asqalani. Anna mahabbatallahi istune demen ing Allah iku kisman ya ana rong bagian. Demen Gusti Allah iku dibagi loro. Sitok fardun, sitok nardun. Fardun suwiji fardu. Demenang Gusti Allah wajib ambek sunat. Sing wajib ya apa? Waya khali utai fardun. Iku al-ba'isatu mahabbah kang nangekake. Nangekake dorong alam tisali awamirihi ing atase nglakoni pira-pira perintahe Gusti Allah wajadina binawahihi lan ngedohi pira-pira larangane Gusti Allah warido mane lan rido biqodari kelawan kodare Gusti Allah kelawan takdire Gusti Allah. Mahabbah niku enten loro. Mahabbah sing fardu ambek mahabbah sunat. Mahabbah sing fardu itu harus, tidak boleh tidak. Apa mahabbah sing fardu? Ngene ku cinta sampean nang Gusti Allah saking nemeni cinta sampean. Terus cinta sampean itu mendorong untuk mengerjakan segala perintahnya Allah dan mendorong jauh daripada perkara yang dilarang Allah dan mendorong untuk ridho dengan apa yang telah dibagikan Gusti Allah. Iki dieling-eling dhewe. Seneng kula, seneng sampean nang Gusti Allah iku ndorong ibadah tangga. Nek sampean oleh seneng nang Gusti Allah iso ndadekno ndorong ibadah, niku hubun sampean fillah, hubun temenan. Nek diwalik ibadah sampean niku ndadekno trengginas tamboten, niku ndelok oleh cinta sampean nang Gusti Allah. Ibadah sampean rada kepeksa, berarti cinta sampean nang Gusti Allah ya rada kepeksa. Nek ana wong kapatek nglakoni ibadah, nek ana wong nglakoni ibadah, iku berarti ibadahe ejik kepeksa. Iku wajib. Ambek maneh saking cintai Gusti Allah, ketok maksiat, ketok perkara sing dilarang karo Gusti Allah lho, mengkeret. Kudu waduh, gak kepingin nyedhek blawas. Mulai teko ngaji ana arek gandengan ge alun-alun blas gak kepingin nglirik. Ih, wedi ya, wih. Wedi apa kon? Ya nek arek tanggung jawab barang ditinggal aku lak kepotokan. Niku mahabbah sing farden. Wanat bun kaping pindhone mahabbah sunah. Waya kalu tay mahabbah sunah iku ayu wadhiba. Ing yen to ngelakoni sapa wong. Niku maknane kok ana orane sih. Orane sampe corek. Iku ayu wadhiba ing yen to ngelanggengake. Sapa wong ngelanggengake alam nawafili ing ngatasé pira-pira ibadah sunnah. Wayastani balan gelem ngedoi sapa wong ngedoi asubhata ing pira-pira subhat. Mahabbah sing sunnah ya apa? Mahabbah sing sunnah ya wong iku seneng nglanggengno perkara sunat. Sembayang niku enten sing fardu, enten sing sunat. Sing fardu dilakoni mergo mahabbah fardu, sing sunnah ya dilakoni mergo mahabbah sunnah. Amal-amal zakat niku termasuk ibadah fardu. Amal sedekah niku termasuk tatawu ibadah sunnah. Sing fardu ya dilakoni mergo nisabe haule wis cocok, sing sunnah ya gak lali masih gak wayahe zakat tetep ngetokno sedekah. Ngelakoni perkara apik apa mawon termasuk ngene iki ngrungokno pengajian iku seneng nang Gusti Allah. Sampeyan seneng ngaji hakikate sampean seneng Gusti Allah. Jare biyen lak ngono. Sapa wong sing berangkat ngaji iku monggo ditropong sak temene wong iku berangkat nang swarga. Tapi nek ana wong berangkat nang maksiat, ngelakoni maksiat, munggu diteropong ambek miskrop kupe malaikat, sak temeni are iku berangkat nang neraka. Tambah mana, wayastani basubuhat, halal nikum pun jelas, haram nikum gim pun jelas. Sing halal lakonono, sing haram ojo dilakoni. Lah tengah-tengah iki jenenge subhat, hukume remeng-remeng. Ya sing gara remeng-remeng. Remeng-remeng ya apa? Halal murni ya enggak. Haram murni ya enggak. Ya gak halal, ya gak haram. Remeng-remeng mungkin iso haram, mungkin iso halal. Kanjeng Nabi Muhammad nyontokno angon kebu nggih galengane sawah. Pinggir iki ana pariyate panen, pinggire galengan kene ana pariya kate panen. Kebone mlaku nggih tengah jare sing angon. Boten-boten wong kebo kula mangan suket kok. Boten-boten nek mangan pari. Cuma jenenge kebu noleh titik dibanding pari ambek suket renyan pari. Ya milih pari ini. Noleh ngiwo suket ambek pari. Enak pari ini. Kecaplok pari. Iku ibarat kula karo sampean nyilih duit sing jelas. Iku anaan tak sodakoan. Ya kenek, tiga anaan yang ngono, tiga sodakoan yang ngono. Iso-iso, ojo melaku ngikunu, dolek liannya. Cek gak apa, cek gak remeng-remeng. Dalile ngeten, al-haramu bayyinun. Al-haramu tai haram iku bayyinun pertelo. Wal halalu tai halal iku bayyinun yo pertelo. Wa amal mutasyabihat anapun subhat iku remeng-remeng. Ngono nek ngaji sampean makane remeng-remeng ngono lho. Intaha. Wa qala lan dawu maneh sapa sidiku. Wa qala lan dawu sapa sidiku Imam Siddiq. Man sapane wong man utawi sapane wong iku zako lamun ngincipi sapa wong ngincipi min kholisi mahabbatillah saka dene bersihe demen ing Gusti Allah mbah sampean sembayang ngincipi enake sembayang wiritan ngrasakno ladate wiritan istighosah ngrasakno manise maca istighosah nek sampean iso ngrasakno ngono sagolahu mongko nungkulake ingman apa zalika mengkono-mengkono kholisi mahabbatillah nungkulake antola bidunya ando saking dolek dunya. Iki sing blaen iki rek. Wa al-khasahu lan merongeake apa zalik ing man anjamiil basari ando saking sekabehane menungso. Maksude iki nek ana wong wis seneng oleh nglakoni ibadah manis wiritan manis maca Quran legi wong sing wis diwehi ngoten ambek Gusti Allah iku wong iki mesti ketungkul seneng nang Gusti Allah tok adoh nang dunya gak patek dolek dunya. Nula gak nyambut gawe rek kalian. Tetep nyambut gawe tapi gak ngoyo-ngoyo. Tetep ndolek duwe tapi gak nemen ngrasani. Durung karuan lho, wong ngoyo nyambut gawe ku oleh kaya akeh. Wong sederhana nyambut gawe ku oleh kaya titik yakin gak mesti. Kewadan oleh nyambut gawe ngoyo tetep gak oleh akeh. Tapi nek dikandani jawabane mesti menang. Wis ngoyo kaya ngene gak oleh apa-apa dane mana gak ngoyo. Sampeyan niku iso ngomong tok ae. Ya mbure. Calah cacakan aja ngoyo ya gak iso mangan temenan. Kula pun tau nyacak, tekat-tekatan, ya mangan. Piye niku kula niki ndolek mesti gak tau ana omah. Wis temenan, wakul nang diae. Durung ana prauto solar. Nang Solo nginep nggih kono wong din tau, oleh bak taun mulih langsung setor balik. Rong dina telung dina pas nggih omang ngaji mari ngaji berangkat maneh, balik maneh. Kula niki sampe ndolek dalan. Ya apa ya carane aku nyambut gawe sing gak keluyuran. Ndolek istiqomah, tak cacak seminggu istiqomah entek dhuwit. Entek dhuwit lho ya apa sih? Nanti nyambut gawe nggih kota dhewe lho gak tau oleh apa-apa, tapi ning nggih kota liya. Sawangane lho bangen mlebu nang rono oleh nang kota dhewe cekak ado-ado. Gak dadi-dadi. Nyacak maneh prei gak nyambut gawe, entek maneh dhuwit. Astagfirullah. Tak wale anjen ndur wayahe. Mesune wayahe Gusti Allah ngeling-eling dhewe lah ngaling-aling dhewe. Tibane wayahe niku dikenek ngene. Gusti Allah kula pun blenger nyambut gawe niki wajib. Tibane sampean pancet ae kula mboten sampean sugihaken. Pun prei sakniki kula tak niat sampean turuti nawaitul fakro illa hadza. Kula niat melarat pun sakniki. Sampeyan turuti Gusti Allah kula tak melarat, cuma nek kula kepengin napa-napa men sampeyan turuti. Kadung Gusti Allah muni iya dadak murid iki gak dicatet katut. Wis nawaitul faqra illa hadza. Terus mbuh dadi-dadine ya Gusti Allah ngatur-ngatur dhewe. Di omah niku lho gak tau keluyuran, gak tau ndolek wesi, gak tau nang pabrik lho. Wong moro gawa-gawa dhewe digawa runtuh dene ditimbang-timbang dhewe wong sing ndolek ya moro-moro dhewe milih-milih dhewe wis karepe. Anjene Gusti Allah wayahe ngelih ngono. Cuma aku duwani kurban entek man. Luntek arep. Nek entek balik maneh. Tambah maneh. Wa al-khasahu an jami'il basari. Wong sing kadung ngrasakno legine cinta nang Gusti Allah, ngrasakno legine seneng nang Gusti Allah, siji wong iku nungkulno ibadah tok adoh saka donya ambek nungkulno gak kerasan campur menungso. Campur menungso gak ndadekno kerasan. Apa campur menungso gak dadakno krasan? Mergo menungso kaprae gak ibadah. Nek campur menungso padha ibadahe dadakno krasan, nek campur wong gak patek ibadah paling gak dadakno tenang jenenge gak dadi krasan. Terus wal maqalatus sabiatu wal arbauna. Makalah ingkang nomor 47 anin Nabi saka dene Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Ana ustune Kanjeng Nabi ku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Makul kaule. Sidul mahabbati fi salasi khisalin. Tawatep iki makalahe golongan cinta nang Gusti Allah. Apa ae cinta nang Gusti Allah kuwatah pun. Sidul mahabbati utawi bendere demen nang Gusti Allah. Uta diwalik cinta Gusti Allah yang sejati. Ketoke. Iku fi salasi khisalin enten telu pira-pira perkara. Telung perkara iku apa ae? Ayah taro ing yen to milih sapa wong milih kalama habibihi ing pengendikane kekasihe wong ala kalami ghairihi ngerekake ing atase pengendikane liyane habib cinta. Cinta sing sejati niku ngeten. Saniki turunan Gusti Allah nang mari marai. Marimar wingi wis petuk karo bojone nggih Meksiko. Jenenge Cik Bella. Hadirin sekalian, sampeyan duwe kekasih, ana wong wedok pirang-pirang omong-omongan. Cinta sampeyan nggih kono, nek sampeyan ngrungokno omonge wong liya lho lak padha ae. Tapi nek pas cinta sampeyan sing ngomong kuwi. Oh, ya ngono.